Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İslam alimleri sarhoşken namaza yaklaşmayınız hükmünden hareketle uyku halinin, yani insanın çok uykusunun geldiği bir zamanda namaza durma halinin de bu hükümde olduğunu söylemişlerdir. Yani derler ki bir kimsenin eğer ne söylediğini ne okuduğunu anlayamayacak kadar bir uykusu varsa veya namaz kılarken bu şekilde birden uyku bastıracak olursa, özellikle nafile namaz kılıyorsa namazını bıraksın, uykusunu alsın, şuuru açık, uykunun etkisi üzerinden silinmiş bir halde namazını devam ettirsin veya yeniden kılsın. Çünkü bir hadis-i şerifte de Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Namazdayken biriniz uyukladığı takdirde uykusu gidinceye kadar yatsın uyusun diyor. Çünkü o uykulu haldeyken Allah'tan mağfiret dileyeyim derken kendisine beddua edebilir diyor. Allah'tan mağfiret dileyeyim derken kendisine beddua edebilir. Vallahi kim de derse desin, bu din insan hakikatiyle, insanın yapısıyla, insanın nakisalarıyla birebir örtüşen bir dindir. Onları hesaba katan bir dindir. Onları nazara itibara alan bir dindir. Ne demek hem namaz kılacaksın hem uykun gelecek demiyor. Olabilir diyor. Uykun gelirse hiç bundan dolayı vebal de duymana gerek yok. Günahkarlık hissiyle aman ben bu namazı nasıl bozarım falan demene gerek yok. Çünkü namazdan gaye Cenab-ı Allah'a şuurlu bir şekilde ibadet etmektir. Uyanık bir kalp ile, açık bir fikir ile ne söylediğini bilen, yaptığı zikri, ibadeti fark eden, şuurunda olan bir ruh haliyle ibadet etmeni istiyor. Her zaman da bu halde olamayabiliriz. O zaman o hale gelebilecek şekilde olumsuzlukları ne yapmamız lazım? Bertaraf etmemiz lazım. Onları gidermemiz lazım. O zaman namazdan beklediğimiz gaye, hedef ve maksat tahakkuk eder. Aksi takdirde sen namazda Rabbinden mağfiret dileyecekken kendi aleyhine dua edersin, beddua edersin. Tıpkı Hazreti Ali'nin Kul ya eyyuhel kafirun suresini okurken söylediği gibi. Çünkü sarhoşluğun insanın aklını perdelemesi, uyku ve uyuklama da aynı şekilde aklı perdelemesi söz konusudur. Netice aynı olduktan sonra veya hal birbirine benzedikten sonra hüküm de birbirine benzeyecektir. Hatta İslam İnsanın düşüncesini meşgul eden herhangi bir hal varsa o halin dahi giderilmesini emrediyor. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Yemek hazırken namaza duracaksan diyor, yemeği niye? Öyle namaza dur. Çünkü ya bir şey olmaz, namaz falan nasıl geciktiririm? Namazı geciktirmedin, namazı kılarken ya şimdi yemek soğudu mu, lezzetli miydi, güzel mi oldu, sevdiğim bir yemek miydi, değil miydi? Bu sefer İmam Ebu Hanife'nin söylediği, rivayet edilen, naklediliyor bilmiyorum ne kadar söylemiş. Güya İmam Ebu Hanife demiş ki, ya muhtevası güzel, doğru, hoş. Ben yemeğimin namaz olmasını isterim ama namazımın yemek olmasını değil. Yani yemek yerken aklım namazda olsun. Ona göre yiyeyim. Fakat namaz kılarken aklım yemekte kalmasın. İşte İslam namaza öyle bir hal ile başlanmasını istiyor ki, Kur'an-ı Kerim bu hususa o kadar dikkat gösteriyor ki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu hususa o kadar önem atfediyor ki, namaza durduğunuz zaman, Allahu Ekber dediğiniz zaman, bazılarının yaptığı yorumlarda olduğu gibi, şöyle Allahu Ekber dediğiniz zaman, elinizin tersiyle her türlü meşgaleyi, namazın dışındaki her türlü uğraşıyı bir kenara itebilmeniz lazım. İtebilecek halde olmamız lazım. O zaman kendimizi daha çok namaza veririz. Yine bir kimse idrara sıkışmışsa, küçük veya büyük abdest sıkıştırıyorsa yine namaz kılmamalıdır. Çünkü namaz mı kılacak, kendisini mi tutacak, o da bilemez. O da bilemez. Bütün bunlar ve benzeri namazda huzuru, namazda senin kendini o ibadete vermeni engelleyecek her bir hali izale etmiş olarak namaza durmak lazım. Namaza o şekilde durmak lazım. Yoksa senin kıldığın namaz, namazdan başka her şeye benzer. Zaten bütün bu hazırlıkları gereği gibi yerine getirdiğimiz halde bile, onları gereği gibi elimizden geldiği kadar yerine getirmeye çalışmamıza rağmen, yine kıldığımız namazı ne kadar huzurla, ne kadar hudu ile, ne kadar huşu ile kılabildiğimiz zaten tartışılıyor. Bir de bu ek olumsuzluklarla beraber, namaz o zaman namaz olmaktan çıkar. Onun için fakihler gerçekten çok isabetli bir şekilde ayet-i kerimenin bu inceliğinden hareketle kişinin aklını meşgul edecek, namaza yönelmesini olumsuz olarak etkileyecek her bir halin izale edilmesini etraflı bir şekilde ortaya koymuştur. Bazen işin iç yüzünü bilmeyenlerimiz okurlar. Allah Allah. Kardeşim bunu nereden çıkarıyor der. Fakihler için. Senin inceliğini anlayamadığın yerlerden çıkartıyorlar. Olamaz mı? Elbette olur. Öğrenmek için, araştırmak için soru sormaya can kurban. İtiraz etmek için, ufalamak için, tabi bu da ufakların işidir. Ufalamak için soru sormanın ilimle, öğrenmekle, ilim aşkıyla bağdaşır bir tarafı yoktur. Öğrenmek için, araştırmak için sorun. İtiraz maksadıyla soru sormak ilmin bir afetidir. İlim öğrenmenin önünde engeldir. Sekir kelimesi Arapçada sarhoşluk. Mesela Araplar kapıyı kapat derken, ki bunu herkes kullanabilir de kullanmayabilir de, bilenler böyle kullanıyor ve ıglık yerine kapat manasına sekir kullanan bölgeler de var Araplar arasında. Aynı kökten geliyor. Kapıyı kapat der, sekkirül beb der. Sekir aklı kapatıyor. Aklı kapattığı için Cenab-ı Allah sarhoşluğa veya daha doğrusu Arapçada sarhoşluğa sekir denilmiştir. Ölüm sekeratı da odur. Ölümün sebep olduğu sarhoşluk. Ölüm orada aklını, şuurunu ne yapıyor? Dünyaya tıkıyor. Dünyaya karşı kapatıyor. Artık orada senin aklın, şuurun başka bir dünyaya açılmaya başlıyor. Ölüm sekeratı da onun için. Seni dünyaya karşı kapatmaya başladığı için onlara ölüm, o sarhoşluk haline, ölümün o zor haline Rabbim hepimiz için kolaylaştırsın ve özellikle o esnada imanımız şeytan tarafından bozulmaya bilhassa gayret gösterilir. O esnada Allahü Teala imanımıza selamet versin. Sarhoş kimse ne söylediğini bilmeyen bir kimsedir. Bu sebeple alimler arasında sarhoş kimsenin tasarrufları üzerinde durulmuştur fıkıh kitaplarında. Çünkü sarhoş ne söylediğini bilmiyor. Ayet-i Kerime böyle diyor ya. Ne söylediğinizi bilinceye kadar. Demek ki sarhoş olduğu zaman bir kimse ne söylediğini bilmez olur. Peki ne söylediğini bilmeyen bir kimse alışveriş yapsa ne olur? Kölesini azat etse ne olur? Karısını boşasa ne olur? Efendim ve buna benzer. Bütün tasarruflar fukaha tarafından madem sarhoş kimse ne söylediğini bilmeyen bir kimsedir, şu tasarrufları geçerlidir, şunlar geçersizdir gibi hükümleri etraflı bir şekilde ele almış ve değerlendirmişlerdir. Nereden hareketle? Ne söylediğini bilmek. Dolayısıyla şuurlu olarak yapılması icap eden işlerde mesuliyet yüklemişler. Şuurlu olarak yapılması ile yapılmaması arasında fark olmayan işler eğer varsa o takdirde mesul olmaması gerekir demişler. Farklı bir şey de Hanefiler söylerler. Derler ki sarhoşun karısını boşaması ve aleyhine olacak işleri sarhoşluk halinde yaptığı işler geçerlidir diyor. Çünkü kendi iradesiyle sarhoş olmuştur. İslam yasakladığı halde, din, şeriat yasakladığı halde kendi iradesiyle yasakladı. Dolayısıyla karısını boşasa karısı boştur. İsterse ya ben o zaman aklım başım yerinde değildi, boşamak istemiyordum. Boşamak istemiyordum desin. Geçerlidir derler. Osman radıyallahu anh ve benzeri ashab-ı kiram ve diğer mezhepler, hayır sarhoş madem söylediğini bilmez, geçerli değildir demişlerdir. Fakat Hanefi mezhebi sarhoşluğa bir müeyyide getiriyor. Diyor ki o kendi iradesiyle, kimse onu zorla sarhoş etmedi ki. Ama bir kimseyi birileri tutsa, ağzını açsa, burnunu kapatıp ağzını açsa, ağzından içkiyi boşaltsalar, sarhoş etseler, bu kimsenin tasarruflarından sorumluluk olmaz. Çünkü kendi iradesiyle sarhoş olmadı derler. Bunu da bu ayrımı da gözetmek icap ediyor. Dolayısıyla yani şunu söylemek istiyorum. Bundan maksadım şu. Gayemiz fıkhi teferruata dalmak değil. Bundan maksadım şu. İslam alimlerinden Allah milyonlarca kere razı olsun. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'i, sünnet-i seniyeyi çok kendi dönemleri içerisinde, şartları içerisinde inceden inceye ele almışlar. İfadelerinde ise didik didik etmişler. Kur'an'ı, sünneti anlamak noktasında da bunu yaparak bize örneklik göstermişler. Ama biz onların yaptıkları çalışmaları görüp anlamaktan, idrak etmekten çoğunlukla da aciziz maalesef. Efendim, hatta ta'lemu ma tekulun. Demek ki bir, namaza ne şekilde yaklaşılmaz? Ne söylediğinizi bilinceye kadar sarhoş olduğunuz takdirde yaklaşamazsınız. İki, ve la cunuben. Cunup da yaklaşamazsınız. Cunupluk hali, buluğa ermiş olan kimsenin ya ihtilam olması veyahut da eşiyle cinsi münasebette bulunması neticesinde söz konusu olur. Bu durumda kişinin namaza yaklaşması söz konusu olmaz. Buna ne deniyor? Hades hali deniliyor. Bu hadesini gidermesi lazım. Yani gusletmesi icap eder. Gusletmedikçe namaz kılamaz. Kimse efendim ya bu son derece tabii bir haldir, normal haldir, niçin olsun falan filan böyle diyenler var mı acaba bilmiyorum ama diyenlere şöyle denir o zaman. Ziya Paşa'nın herhalde diyor ki idraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez. Böyle yüksek şeyleri idrak etmek senin gibi kimselerin küçük aklı için lüzumlu değildir. Gerekmiyor. Etmesen de olur. Anlamasan da olur. Çünkü bu terazi bu kadar ağırlığı çekmiyor. Sen kapasiten bu kadar diyor yani. Taşıyamazsın, kaldıramazsın. Namazın ne olduğunu bilmeyen, cünüplüğün ne olduğunu hiç bilemez. Cünüplüğün, namazın insan ruhu, insanın ahlakı, insanın iç dünyası üzerindeki etkisini bilmeyen bir insan, cünüplüğün da tam aksine bir etki doğurduğunun farkında olamaz. Dolayısıyla bunların birbirleriyle çelişki olduğunu anlayamaz. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın ilahi bir rahmeti olarak gusletmeyi emretmiş olmasının, gusletme imkanı olmadığı takdirde ayet-i kerimede birazdan gelecek, teyemmüm etmenin bu dinde ne kadar büyük bir rahmet olduğunu hiç idrak edemez. Dolayısıyla cünüp olunduğu takdirde cünüplük halindeyken ne olmaz? Namaza durulmaz. Namaza durulmaz. Ama cünüplü olmak, cünüp olmak mesela oruca başlamaya mani değildir. Diyelim ki seher vaktinden önce, tan yerin ağarmasından önce efendim karı koca bir araya geldiler, cünüp oldular. Tan yeri ağardıktan sonra da oruca başlamış oluyorlar. Hiçbir şekilde bu oruçlarına halel getirmez. Orucu etkilemez. Çünkü oruç bir gün devam ediyor. Elbette namaz vakti gelecektir ve namaz vaktinden önce yıkanacaklardır. Hemen ilk vakitte sabah namazdır. Sabah namazı ...dan önce haliyle gusledilmekle o zaman oruçta kaldığı yerden devam eder. Yani cünüp olmak, cünüp sabahlamak, fıkıh kitaplarında zaten hemen yazar, cünüp sabahlamak oruca mani değildir. Orucu engellemez. Cünüpluğu gerektiren hal nedir? Sünnet yerlerinin, erkek ve kadının sünnet yerlerinin birleşmesi, bir araya gelmesi halinde cünüp olur, gerçekleşir. Yani bu kadarı cünüp olmak için yeterli bir sebeptir. İlla abiri sebilin. Yolcu olmanız hali müstesna. Yani yolcu olan yıkanamaz. Yolcu olan cünüp olarak namaz kılabilir manasına değildir. Yolcu olan, yolculuktaysanız cünüp halinizle namaz kılabilirsiniz manasına değildir. Onun çözümü gelecek ayet-i kerimede. Tabii bu arada İslam alimleri yine az önce verdiğimiz örneklerden cünüp olan bir kimsenin mescitte durması, mescitten geçmesi, vesaire gibi hükümlerde uzun boylu İslam alimleri tarafından ne yapılmış? Söz konusu edilmiş. Çünkü ashab-ı kiram arasında bu halde olanlar da vardı. Ensardan bazılarının evleri mescide yakındı ve mescidin dışında geçecek yerleri yoktu. Cünüp da olabiliyorlardı. Yıkanıncaya kadar oradan geçebilmelerine bu şekilde cevaz verilmiş oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ilim adamlarımıza göre cünüp olan bir kimse birkaç ayet dua niyetiyle okuyacağı birkaç ayet dışında Kur'an okumaması da söylenmiştir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Mace'nin rivayet ettiği bir hadiste cünüp ve ay hali olan, cünüp kimse erkek veya kadın fark etmiyor, ay hali olan kadın da efendim ne olmaz? Kur'an'dan herhangi bir şey okuyamaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı da Darakutni'nin rivayet ettiği bir hadise göre cünüp olması hali dışında hiçbir şey onun Kur'an okumasını engellemez. Kur'an okumanın demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam cünüp iken de Kur'an-ı Kerim okumaz idi. Ne zamana kadar? Hatta tağtesilû. Yani cünüp olarak yaklaşmayınız. Yolcu olmanız hali müstesna, yıkanacağınız vakte kadar. Yıkanmadığınız sürece cünüp halinizle namaza yaklaşmayınız. Yolcu olmanız takdirde ise aynı hüküm yine söz konusudur. Ama yolculuğun suyu bulamama ve kullanamama ihtimali olduğundan dolayı burada yolculuk ayrıca istisna edatı ile zikredilmiştir. Şimdi bunun dışında çeşitli hallerde bulunabilir. Az önce dedik ya, Kur'an-ı Kerim hayat ile birebir örtüşen bir kitaptır. İşte bunun bir örneği. İnsan hayatında ne olabilir? Hastalanır. Başka ne olur? Yolcu olabilir. Başka ne olur? Yine insanın günlük hayatında efendim küçük büyük abdest ihtiyaçlarını karşılaması söz konusudur. Ve bütün bunlar ve erkek ve kadın birbirlerine yaklaşabilirler. Elleri birbirine, tenleri birbirine değebilir. Ve aynı şekilde elbette karı koca olarak bir arada bulunabilirler. Kur'an-ı Kerim bu ayet-i kerimede bütün bu halleri mevzubahis ediyor. İnsanoğlunun günlük hayatında karşı karşıya bulunduğu bütün bu halleri mevzubahis ediyor ve onları hükme bağlıyor. Ve in kuntum merda, eğer hastalanır iseniz, eğer hastalanır iseniz yahut yolculukta bulunursanız ya da herhangi biriniz ayak yolundan gelmişse, defi hacette bulunmuşsa, ihtiyacını karşılayıp gelmişse yahut kadınlarla mülameseniz olmuşsa, dokunmuşsanız ve bununla birlikte felem tecidû mâen, su bulamazsanız, bütün bunlar olmuş veya bunlardan birisi olmuş, hangisi ise bütün bunların herhangi birisinden, bütün bunlardan herhangi birisi olmuşsa ve siz su bulamayacak olursanız feteyemmemû sa'iden tayyibâ, tertemiz bir toprak ile teyemmüm ediniz. Nasıl yapacaksınız? Femsahû bi vucûhikum ve eydîkum, yüzlerinize ve ellerinize mesh ediniz. Arapçada el tabiri dirseği kadar, dirseğe kadar olan kolun şu ön yarısını, ilk yarısını kapsıyor. Onun için çoğunlukla meallerde parantez içinde veya dışında çok önemli değil. Dirseklerinize kadar ellerinizi meshediniz diyor. İnne Allah kana afuven gafura. Şüphesiz Allahü Teala affedicidir, mağfiret edicidir. Bu ayet-i kerime teemmüm ayetidir. Aynı ayet-i kerime belki çok az farkla yine Maide suresinde gelecektir. Maide suresinde gelecektir. O da başka bir sebeple nazil olmuş. Fakat bu ayet-i kerime Abdurrahman İbni Avf ile ilgili olarak nazil olduğu belirtilmektedir. Yaralı iken cünüp olmuştu. Gusletmesi gerekiyordu. Ona teyemmüm yapması için ruhsat verildi. Ve dolayısıyla da ayet-i kerime bütün Müslümanlar hakkında umumi oldu. Bir diğer rivayete göre ayet-i kerime Müreysi gazvetisinde Ayşe radıyallahu anha validemizin gerdanlığının kopup kaybolması üzerine su olmayan bir yerde kalıyorlar. Namaz vakti geliyor. Namaz da kılınmama tehlikesi ile karşı karşıya kalınıyor. Ve bunun üzerine bu teyemmüm ayeti nazil oluyor. İslam alimleri derler ki ayet-i kerimede su bulamıyorsunuz diyor. Su bulamıyorsanız veya bulduğunuz halde kullanamıyorsunuz. Kullanamıyorsanız. Kullanamama hali de bulamamak hükmündedir. Az önce Abdurrahman bin Avf örneğinde olduğu gibi. Yaralı, su kullanırsa yarası azabilir. Veya çok soğuk bir gün Amr İbnül As'ın başına geldiği gibi Zat-ı Selasil gazvesinde oldukça soğuk bir gün namaz kıldırması da gerekiyor ordu komutanı. Gusletmesi icap ediyor. Gusletmesi icap ediyor. Teyemmüm ediyor. Ashab-ı kirama, ashab-ı kiram onu şikayet ediyorlar. Amr İbnül As gusletmesi gerekiyorken etmeden bize namaz kıldırdı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a olayı arz ediyor. Diyor ki sebebi budur ya Resulallah, yıkansaydım kendim için korktum. Yani hastalanırdım veya telef olabilirdim, ölebilirdim soğuktan. Öyle aşırı bir soğuk. Çölde iyi soğuk olur soğuk zamanlarda olduğu zaman. Aşırı soğuktan yıkanamadım diyor. Korktum yıkanmaktan. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam niçin böyle yaptın? Hayır keşke yıkansaydın demiyor. Ne oluyor? Takriri bir sünnet oluyor o zamanda. Daha teyemmüm ayeti nazil olmamış. O bakımdan su bulamamanın şeyi bu, kapsamı bu. Su bulsan dahi eğer onu kullanamıyorsanız herhangi bir sebeple şey edemezsiniz. O takdirde su bulmuyor, suyu olmayan bir kimse durumundasınız. Teyemmüm edersiniz. Nitekim ayetin zaten devamı zaten bunu ortaya koyuyor. Yahut hastaysanız, hasta veya hastalanacaksanız manası var burada. Suyu kullandığınız takdirde hastalığınız artacaksa veya hastalığınız yokken hastalanabilecekseniz öyle bir ihtimal varsa, diyelim ki doktor söylemiş veya kendi deneyimlerinden kendini tanıyorsun. Olabilir. Olabilir. Mesela ben diyelim ki kendimi tanıyorum. Soğuk bir havada başım açık çıksa o gün mutlaka başım ağrır, hem de iyi ağrır yani. Bu insan kendisini biliyor bu manada. Eğer böyle bir tecrüben varsa, kendini bu manada tanıyorsan o takdirde kendini böyle bir tehlikeye maruz kalmasın. Çünkü İslam'ın gayesi insanı eziyet ederek Allah'a itaat ettirmek değildir. Allah-u Teala'nın da zaten bizim eziyet ederek ona itaat etmemize ihtiyacı da yoktur. Ve din zaten esası itibariyle kolaylıktır. Ve teyemmüm, Allah-u Teala'nın bu ümmete verdiği hususiyetlerden, özelliklerden birisidir. Bizden önceki şeriatların hiçbirisinde teyemmüm yoktu. Abdest yerine teyemmümün geçmesi yoktu. Teyemmüm alternatifi yoktu. Bu Muhammed ümmetine aleyhissalatü vesselam ait bir hususiyettir, bir özelliktir. Evet. اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ Yahut da herhangi biriniz, sizden herhangi bir kimse defi hacette bulunup gelmişse, ihtiyacını karşılayıp gelmişse, o kimsenin de ne yapması lazım? Abdest alması lazım. Abdest alamıyorsa teyemmüm yapacaktır. Bir diğer sebep, اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَى Üç tane görüş var. Kadınlara dokunmuş iseniz. Ne demek? Bir, onlarla cima etmiş iseniz. Manalarından biri bu. İki, teniniz tenlerine değmişse. Üç, tenleriniz birbirine şehvetle değmişse. Yani mutlak olarak değmek değil, şehvetle değmişse. Birinci görüş Hanefilerin görüşüdür. İkinci görüş Şafiilerin görüşüdür. Üçüncü görüş de Malikilerin görüşüdür. Bu şekilde, yani İmam Malik der ki, efendim, erkeğin eli hanımın eline değdi, hiçbir şey duymadı. Abdesti bozulmaz. Ama şehvetle dokundu, o zaman abdesti bozulur, diyor. Aradaki fark bu. Hanefi mezhebinde ise hiçbir şekilde bozmaz. Şafii mezhebinde de mutlak olarak bozar. Yani ne şekilde değmişse abdest bozulmuştur der. Niçin? Bundan dolayı. Halk arasında efendim işte mezhepler arasındaki farklar anlatılırken güya halk filozofları hadis uydurmuşlar. Yok efendim Peygamber Efendimiz bir gün yolda giderken yere düşmüş de alnı kanamış da Hazreti Ayşe gelmiş onu alnından tutmuş. İşte birisi demiş eli değdiği için öbürü demiş çok kan aktığı için abdesti bozuldu. Hiç alakası yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir hadis de yok. Fukahanın böyle bir delil gösterdikleri de yok. Ama halk öyle bir şey uydurmuş. Nereden uydurmuş ben de bilmiyorum. Veya kim uydurmuş onu da bilmiyoruz. Allahu alem. Ama öyle bir şey yok. Bunu bilelim yeter. Bulamadığınız bütün bu haller oldu. Bu haller oldu. Su bulamadınız. Su buluyorsanız zaten abdest ayeti ileride zaten gelecek yine Maide suresinde. Nasıl abdest alacağımız belirtilecek. Arkasından da abdest için su bulamazsanız teyemmüm ediniz. Burada ağırlıklı olarak cünüp olduğumuz takdirde veya şu veya bu abdesti bozan diğer hallerin herhangi birisinde su bulamadığımız takdirde de teyemmüm ediniz. Burada abdestten bahsedilmiyor. Burada abdest almayı gerektiren hallerden bahsediliyor. O zaman feteyemmemu. Teyemmüm kelimesi Arapçada fiil olarak kastetmek, yönelmek demektir. Kastetmek, yönelmek demektir. Sa'id de toprak demektir. Tayyiben helal ve temiz. Yani helal ve temiz toprağa kastediniz, ona yöneliniz. Onun için buna, bu ibadete de fıkıh kitaplarında da bizim dilimizde de teyemmüm tabiri bu ayet-i kerimeden hareketle verilmiştir. Temiz bir toprak. Temiz toprakla teyemmüm edilecek. Peki teyemmüm nasıl yapılacak? Femsahû bi vucûhikum ve eydîkum diyor Cenab-ı Allah. teyemmümü yapacağınız vakit yüzlerinize ve ellerinize meshediniz. Sünnet-i Seniyye bize bunun tatbikatını göstermiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerinde gerek sözlü gerek fiili uygulamasında bize bunun nasıl yapılacağını göstermiştir. Şu şekildedir. Ellerinizi toprak veya toprak cinsinden olan bir şeye, parmaklarınız hafif açık olarak ileri geri toprak ve toprak cinsinden olan şeye sürersiniz. Ellerinize toz, kir bulaşmış olma ihtimaline karşılık hafifçe birbirine çırparsınız. Ve tıpkı abdestteki gibi yüzünüzün sınırlarını o toprağa koyduğunuz avuç içlerinizle güzel bir şekilde meshedersiniz. Ondan sonra bir daha aynı şekilde vurursunuz ve sol elinizle sağ elinizin evvela arka tarafından kol ve dirseklerinizi arkadan, daha sonra ellerinizi kaldırmadan şu şekilde iç tarafından meshinizi tamamlarsınız. Aynı meshi sol elinize uygularsınız. Siz teyemmüm etmiş olursunuz. Aranızdan şuraya bu şekilde mutlaka teyemmüm etmiş olanlarınız vardır. Cenab-ı Allah'ın takdiri gereği bu teyemmümü yaptığınız vakit tıpkı abdest almanız gerekiyorsa abdest almış gibi hissediyorsunuz kendinizi. Gusletmeniz gerekmişse gusletmiş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Bu Allah-u Teala'nın hikmetlerinden bir hikmettir. Yani ya ben bu halimle nasıl namaz kılarım falan demiyorsunuz. Abdest almış kadar huzurlusunuz. Gusletmeniz icap ediyorsa gusletmiş kadar kendinizi hafiflemiş hissedersiniz. Ve o güzel ruh haliyle namaza başlarsınız veya Kur'an'ınızı okursunuz, ibadetinizi yaparsınız. Bu da Cenab-ı Allah'ın takdirlerinden, hikmetlerinden bir takdir, hikmetlerinden bir hikmettir. Cenab-ı Allah'ın tabi bu aklımızla kavrayabileceğimiz bir şey değildir. Cenab-ı Allah'ın hikmetli teşriilerinden bir teşriidir. Ve dediğimiz gibi teyemmüm bu ümmete ait özelliklerden birisidir. Çünkü Cenab-ı Allah'a biz dua ettik ve o da duamızı kabul buyurdu. Rabbena وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِنَا Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme diye dua etmeyi öğretti bize Cenab-ı Rabbül Alemin. Ve bu duayı biz de yaptık, o da icabet etmiştir. Bu da bu icabetin bir tecellisidir. Bizden önceki şeriatların şer'i hükümleri bize göre oldukça ağırdı. Yine bu ümmetin özelliklerinden birisi, önceki dinlerde, şeriatlarda Müslümanlar peygamberleriyle beraber müminler giderler, savaşırlar, cihad ederlerdi. Ganimet alırlardı ama ganimetten bir kuruş, bir iğne iplik alamazlardı. Gökten gelen bir ateş o ganimeti alır götürürdü, yakardı. Ama Muhammed ümmetine ganimet savaşa katılanlarıyla katılmayanlarıyla ümmetin tümüne helal. Niçin? Beşte dördü savaşa katılanlara paylaştırılıyor gazilere, değil mi? O beşte bir de fakirlere, muhtaçlara, yoksullara, yolculara vesairelere dağıtılır. Dolayısıyla savaşa katılanıyla katılmayanıyla ganimetin faydası bütün İslam ümmetine adeta ne yapıyor? Şey diyor, geri dönüyor. Nitekim Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki benim ganimetten payım Ancak şunun kadardır diyor. Yani beşte birim beşte biridir diyor. Öyledir ayet-i kerime gereği. O da size geri döner diyor. Size bir vesileyle geri dönüyor diyor. Bu da ümmetin bir özelliğidir. Cenab-ı Allah'ın bu ümmete bir lütfu, bir ihsanıdır. Şairin dediği gibi bi ekramir rusli kunna ekramel umemi diyor. Resullerin Allah nezdinde en kerimi sebebiyle, en kerim olanları sayesinde biz de ümmetlerin en kerim olanları olduk diyor. Allah Resulü Resullerin en keremlisidir, en üstünüdür, en yücesidir. Onun Allah nezdindeki keremi ve üstünlüğü sayesinde Cenab-ı Allah bizlere de ikramda bulunmuştur. İşte teyemmüm de onun ikramlarından birisidir. Cenab-ı Allah'tan bize olan sonsuz lütufları ve bilhassa İslam dinini lütfettiği, Müslüman olmayı, iman etmeyi müyesser kıldığı için sonsuz hamd senalar olsun. Şeriatın bize nasip ettiği her bir hükmü için, bize inzal buyurduğu her bir hükmü için bu lütfuna denk düşecek şekilde hamdü senalar olsun. Cenab-ı Allah hepimizi son nefesimizde dahil olmak üzere hayatımızın hiçbir merhalesinde şeriat-ı garra-i Ahmediye'den bir kıl kadar dahi uzaklaştırmasın. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Ayet-i kerimenin sonunu da okuyup bitirelim. İnne Allaha kana afuven gafura. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, çok mağfiret edicidir. Cenab-ı Allah da bizleri affına ve mağfiretine gark eylesin inşallah. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.